tough. You always seem to have enough to pull us through. Although I never mention it, I often wonder how I'd manage without you. You say that in the end, you'll always be my friend. This is all the light I need, and these are all the clothes that keep me warm. You come to me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Trying misschien moet je opeens denken aan iemand of aan meerdere mensen. Ship of Fools was dat van Paul Weller. En daarvoor Mike and the Mechanics in All the Light I Need. Ons eerste onderwerp vanavond. De glastuinbouw voor voedingsgewassen en Stichting Caring Doctors gaan samen voor gezonde voeding als onderdeel van medische zorg. Herman de Bruin in gesprek met de voorzitter van Caring Doctors, Patrick Dekkers. Meneer Dekkers, welkom. Ja, hoi. Gezonde voeding en dan bent u orthopedisch chirurg. Zijn die dingen te combineren? Ja, zeker. Kijk, wij zien natuurlijk de laatste jaren ook toenemend ongezondere mensen op onze spreekuren. Ja. En dat is helaas ook voor een groot deel te wijten natuurlijk aan onze leefomgeving en ook onze voedselomgeving. Dus als wij mensen zien met bijvoorbeeld een versleten knie en ze zijn gezonder en hebben alleen maar een versleten knie, dan is de voorspelbaarheid bijvoorbeeld van een operatie, een nieuwe knie bijvoorbeeld, is goed. Maar als mensen steeds er tegenover zitten en ongezond zijn, dan is de voorspelbaarheid van zo'n ingreep natuurlijk veel kleiner. Dus dat heeft impact eigenlijk zo'n beetje bij elk soort zorgprofessie. Of je nou bij de huisarts komt of de praktijk ondersteunen, maar ook bij alle specialisten merken we dus dat we ongezondere mensen te zien krijgen. Ja, ja, dus gezond eten is belangrijk. En richt u zich op de glastuinbouw op dit moment, dacht ik, met Caring Doctors? Nou ja, we richten ons met name op partijen die gezond voedsel kunnen produceren. Dus zoals nu de frame is alsof alles een probleem is in Nederland met onze boeren en tuinders. Maar we hebben juist heel veel boeren en tuiners nodig om uiteindelijk ook de oplossingen te presenteren. En dat is een systeem waarin we veel meer groente en fruit en het liefst natuurlijk van onze eigen boeren en tuiners gaan produceren. En weggaan van de overconsumptie inderdaad van allerlei bewerkte troep en ook de overconsumptie van allerlei dierlijke producten. Ja. Daar worden mensen inderdaad ziek van. We eten veel te veel dierlijke producten en te weinig gezonde groente en fruit. En dan heeft u het, ik zei het al, de glastuinbouw is een van de speerpunten, denk ik zo. Nou weet ik dat de glastuinbouw ook nog heel veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Als je alleen maar naar het oppervlaktewater in het Westland kijkt, dat wordt er niet beter op. Nee, nee, maar dat gelukkig dat herkennen ze en erkennen ze ook echt wel. En hetzelfde zit natuurlijk in de landbouw, dat daar ook nog enorme stappen gemaakt moeten worden om naar een gezondere bodem en gezondere producten te gaan en uiteindelijk naar gezondere boeren en tuinders. Dus het fijne is dat dat gezien wordt. Maar andersom kunnen we ook niet zonder deze boeren en tuinders. Nee. Want per slotvereniging hebben we gewoon een heel goede land- en tuinbouw in Nederland. En de frame is elke keer alsof we ze alleen maar in de hoek willen slaan en dat we van ze af willen. Maar we willen meer boeren en tuinders. Alleen die zullen wel meer steeds meer natuur-inclusief moeten gaan boeren en tuinen. Want ja, zo is dat niet volhoudbaar voor de mensen die erin werken. En ook het levert ook geen goede boterham meer op. Dus mensen moeten weer bewust zijn dat we, denk ik, een heel goed boeren- en tuindersclub hebben die gewoon hele mooie producten kunnen maken. Alleen het moet wel steeds meer inderdaad wel binnen de grenzen wat de planeet aan kan. Zou de levensmiddelenindustrie daar dan ook een rol bij moeten spelen? Ik denk het wel, hè? Ja, absoluut. Ja, nou ja, ook die, maar die hoor ik u nog niet noemen namelijk. Daar heeft u nog geen contact mee. Kijk, als je... Jawel, jawel, zeker. Okay. Nee, als je iets aan voedsel gaat doen, dan moet je echt alle partijen aan tafel. Okay. Dus je moet de retail moet je hebben, de food services en echt iedereen, de koks. Daarom werken we ook met heel veel koks samen. Hè, dus dat we mensen laten zien dat je gewoon heerlijke menu's kunt maken, ook op een plantaardige manier of hoofdzakelijk plantaardig. En de supermarkten zijn wel wat aan het opschuiven. Hè. Lidl is denk ik wel koploper. Hè. Die hebben eigenlijk ook gezegd, wij gaan een supermarkt worden die een planetary health diet gaat uitdragen. Dus met andere woorden, die gaan proberen inderdaad hun aanbod steeds meer naar dat plantaardige toe te brengen. En ook onbewerkt plantaardig hebben we dan over. Hè. Want iedereen denkt altijd meteen, als je naar plantaardig gaat, dat je alleen maar vleesvervangers moet hebben. Nee, ik heb het gewoon over gezond, onbewerkt groente en fruit. En daar zie je eigenlijk alle supermarkten wel een beetje achteraan bijvoorbeeld. Alleen wel voorzichtig, hè? Want we zijn allemaal bang dat mensen boos worden. En de club mensen die boos worden omdat die het gevoel hebben dat iets afgepakt wordt, die is echt oprecht heel klein. Het meerdere van de mensen staat hier inmiddels wel open voor. Er is nog heel veel te doen, maar er is ook hoop dat het allemaal goed komt uiteindelijk. Mensen die daar meer over willen weten, over Caring Doctors, is daar iets op de sociale media te vinden? Jazeker, dus wij zitten sowieso op de socials, op Twitter, op Instagram, maar vooral op LinkedIn natuurlijk. En we hebben natuurlijk onze eigen website die wij gewoon goed bijhouden met alle nieuwsfeiten. De zoekterm Caring Doctors, is dat de mooie?

een waaklampje aanlaten. Net als vroeger toen we nog klein waren. Duran Duran wil het ook in Leave a Light On. Daarvoor Marjolaine van Dalida uit 1981. Zometeen, binnenkort kun je alles leren over De Mol. Na Rob McEwen, een Amor, Amor. Amor, Amor, Amor. This word so sweet, may I repeat, means I adore you. Amor, Amor, my love. Would you deny this heart that I have placed before you? Can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear. Somehow or other, nothing sounds quite so dear as this soft caressing word I know. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. You're away. There's no day, the nights are lonely. Amor, amor, amor. Make life divine, say you'll be mine, and love me only. Herinner je hem nog? Rob McEwen op zijn gympies in Amor, Amor uit 1978. Als volgende onderwerp. Op 10 februari staat De Mol centraal tijdens een Zoomlezing van Natuurlijk Delfland. Tijdens de landelijke mollentelling die van 14 tot 16 februari plaatsvindt. Geert van Poelgeest, bestuurslid van Natuurlijk Delfland, is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Geert, welkom. Goeiemiddag. Ja. We gaan De Mol centraal stellen, althans jullie gaan dat doen. En waarom De Mol? Nou, dat heeft twee redenen. We hebben dit jaar als jaarthema de vol leven naar de dood. Mm-hmm. En een mol die zit onder de grond. Dat is toch een beetje verbonden met de dood. Ja. En een ander is dat het weekend na de 11e, de 10e, het mollentelweekend is. Oh, dus dat is ook nog zo. Ja. Ja. Maar ja, wat moet je, waarom willen we de mollen tellen? Zitten toch onder de grond? Hebben we toch nooit wat mee te maken? Ja, mols hopen misschien. Nou, de mol komt natuurlijk nog best algemeen voor over heel Nederland. Mm-hmm. Maar je moet toch dat goed in de gaten houden waar hij wel en niet voorkomt. Om ook ervan te leren en ontwikkeling te voorkomen. Ja. Is het daar, die telling? Is het een nuttig dier eigenlijk? Ongelooflijk nuttig. Ja? Maar het allerbelangrijkste is, het geldt voor alle planten en dieren, ze zijn er. Ja. Dat geldt ook voor een mens. Je kan niet zeggen, wat is het nut van één mens? Dat zeg je niet. Nee. Dat geldt ook voor je planten en dieren. Ja. En hun rol in de natuur. Ze graven in de grond, ze eten in de grond, bijvoorbeeld wormen die ook een ontzettend belangrijke rol hebben. Mm-hmm. Maar door dat graverijen krijg je grote gangen waar weer andere dieren in kunnen komen. En komt lucht in de grond, nou, Fantastisch. Ja, allemaal belangrijk natuurlijk. Maar ja, heel de Mols Hopen, ja. Wij zijn mensen altijd een beetje tegen. Dus ja, in mijn tuin. Natuurlijk, dat snap ik ook wel. Als je een heel gelikt grasveld wil hebben en dan komt een mol en die maakt er een molshoop in, dan word je niet blij. Maar tegelijk moet je realiseren dat mollen op de allerbeste plekken in de grond komt. In de bodem. Ja. Dus eigenlijk moet je heel blij zijn dat die mol erin zit. Want die zegt, jij hebt een goede grond. Oh, hij kiest de grond uit die kwalitatief goed is om in te leven. Ja, ja, ja. En dan heb je meteen een goede grond om je tuin goed te houden. Ja. Ja, ja. Oh, dat is ook een mooie. Ja, dat is wel heel mooi, ja. Nou ja, en de grond is natuurlijk, dan hoef je zelf, als je de mol laat vroeten in de grond, hoef je jezelf niet te spitten, toch? Sorry, wat zei je? Ze hoef je zelf niet te spitten, toch? Ook dat, natuurlijk. Ja. Maar ja, al die molshopen, daar zijn mensen niet blij mee. Maar ja, dat hoort er gewoon bij natuurlijk. Dat hoort erbij, ja. De mol staat centraal en dat betekent dat jullie daar ook aandacht aan gaan besteden. Ja, wij geven een lezing via Zoom over de mol. Dus waar leeft die? Wat is een rol in de natuur? Waar eet die van? En dat soort dingen. Ja. En hoe kan je ze melden? Ja, en dat staat op jullie website, hoe je daar mee in aanraking kan komen en hoe je mee kan doen met die lezing. Ja. Als je naar onze website gaat, Natuurlijk Delfland, en naar de agenda gaan, dan zie je daar waar je kan aanmelden en dan krijg je een Zoom-code. Ja, en dan kan je gewoon via Zoom kan je dat volgen. Ja. Ja, duidelijk. En dan, jij zei ook nog even de mollentelling, die landelijke mollentelling, wanneer vindt die plaats? 14, 15 en 16 februari. Oké, en dan ja, maar hoe tel je mollen als ze altijd onder de grond zitten? Nou, je ziet een levende mol, zie je het niet zo vaak. En die worden ook niet geteld, de molshopen worden geteld. Oh, de molshopen, wacht even, ja. Ja. Ja, en dat weet je dat er mollen zitten, want al zonder molshoop geen mol. Ja, inderdaad, ja. Daar kan je ook bij jullie op de website terecht om daar wat informatie over te vinden? Over de telling? Ja. Nee. Moet je. Dan moet je naar de tuintelling gaan, want het is in dat kader daarvan. Ja. Tuintelling 2025. En daar vind je dan informatie over de mol. En hoe je dan die aantallen moet doorgeven natuurlijk, want dat hoort er ook bij. Ja, tuintelling is meer, hè? Dat is ook een vogeltelling natuurlijk, maar de mollen tellen we ook. Ja. Dus een vaste groep mensen die waarneming in de tuin doen. En door datzelfde manier waar te nemen, kan je dus heel veel conclusies trekken. Mm-hmm. Ja, ook nog belangrijk natuurlijk. Ja, en tijdens de lezing hebben jullie het er ook over natuurlijk, over die telling. Om mensen weer mee te laten doen met die telling. Dan is het helemaal duidelijk hoe het allemaal gaat met de molcentraal en de telling van de mollen. Ik wens je heel veel succes ermee en ik dank je voor het gesprek. Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland. Afscheid kent geen tijd. Dit vat soms jarenlang en duurt zoals de eeuwigheid. Toen jij er niet vertrok, had ik het nooit gedacht. Maar de dingen zijn echt mooier als je niks verwacht. Met de zon op mijn gezicht ben ik niet meer bang. Van de regen die je meenam. Net een bergbeest, soms wil ik zo graag terug. Jij bent zoveel meer dan een herinnering. En nu ben ik weer. Van hier vertrok had ik het nooit gedacht. Dat jij hier nog zou zijn zoveel jaren later. En sta ik aan het water ben ik niet meer bang. Nu ik weet dat je me al die tijd al meenam. Met een bergbeest soms wil ik zo graag terug. Jij

maar even terug in de jaren 80 met Kate Robbins en Beyond in More Than In Love. Daarvoor, samen met Mathieu en Guillaume, maakte Stef Bos Terug naar Plettenberg. Wat gebeurt er allemaal bij Open Art Exchange? Dat straks, na Robin Sarsted en My Resistance Is Low. You touch my fingertips and my heart is aglow. You bend to kiss my lips and I can't let you go. Maybe I should resist, I'm a fool, I know. But at a time like this, my resistance is low. Your eyes have magic, they seem to say, come closer, my darling, come closer, and somehow I can't break away. Can't you see that I wanna be adored more than you'll ever know? And I'm going overboard with a capital O. So don't be persistent, please keep your distance. You know my resistance is low. My fingertips and my heart is aglow. You bend to kiss my lips and I can't let you go. Maybe I should resist, I'm a fool, I know. Resist me, baby. But at a time like this, my resistance is low. I know. They saying, come closer, my darling, come closer, and somehow I can't break away. Can't you see that I wanna be adored more than you'll ever know? And I'm going overboard with the capital O. Be persistent, baby, keep your distance. You know my resistance is low. Low. Robin Sarsted was dat. Ons volgende onderwerp. Open Art Exchange is een internationale galerie voor hedendaagse kunst, gelegen in de historische museumwijk van Schiedam. En daar staat van alles te gebeuren. Herman de Bruin hoort meer van de oprichter en directeur Joke Bakker. Joke, welkom. Dank je wel. En dan moeten we het over Open Art Exchange hebben, want dat zit in Schiedam aan de Hoogstraat. En je hebt al eens een keer gezegd, dat pand dat is niet wat ik zou willen. Dat moet een andere uitstraling krijgen, toch? Ja, nou dat wil ik niet alleen, dat wil de gemeente ook heel graag. Okay. Nou, dat is fijn dat ze dat ook willen, hoef jij niet voor precies te vechten. Maar we zijn dus al heel lang bezig om dat pand te kopen. En we hebben al jaren geleden de aanbesteding gewonnen. En inmiddels hebben we daar ook een bouwvergunning voor gekregen. En we zitten nu daar in het allerlaatste staartje van. Dan moet dat ook een keer gaan gebeuren. Nou gaat dat niet heel snel gebeuren, omdat we aankomend jaar 750 jaar verjaardag van Schiedam hebben. Mm. Dus we hebben sowieso gezegd van, nou, ook al zouden we bij wijze van spreken kunnen beginnen, gaan we dat niet doen gedurende de festiviteitenperiode. Nee, want dan zit je in een soort verbouwing terwijl je het feest moet vieren. Ja, en dat is ook helemaal niet leuk voor de straat natuurlijk. Nee, want wij zitten midden in die straat, schuin tegenover het museum. Dus dat is niet een fijne museumkwartier en dan komt er zo'n bouwschutting te staan of zo. Dat is zou niet wat het is. Dus wij hebben iets anders bedacht. Ja. Dus wij hebben bedacht om gebruik te maken van het feit dat we het pand helemaal gaan transformeren. Er komt een nieuwe gevel, er komt een extra verdieping op. Het aanzicht van die gevel wordt heel anders, dat het weer passend wordt in de straat. Mm-hmm. Want dit is nu een soort winkelpand met een grote etalage eruit. Een enorme horizontale glazen plint die je helemaal detoneert. Past daar helemaal niet in. Past daar helemaal niet in de straat. Ook in het kader van die 750 jaar. We moeten eigenlijk iets speciaals doen met het pand. Mm-hmm. Want we krijgen maar één keer de mogelijkheid dat we werkelijk alles met het pand kunnen doen. Want daarna gaat het toch allemaal op de schop en dan wordt het toch wat anders. Ja, maar dan dus, kan je beter van tevoren nadenken hoe je het wil hebben, toch? Maar dat is al gebeurd, denk ik, inmiddels. Ja, dat hebben we al gedaan. Ja. Dus als mensen daar echt voor geïnteresseerd zijn, kunnen ze altijd bij ons langskomen. Want hangt ook bij ons aan de muur en we hebben daar heel veel informatie over. Maar we hebben dus bedacht van, nou, we willen eigenlijk wel een soort het pand, zeg maar, de transformatie in het pand in stapjes doen. Mm-hmm. En dan maken we eerst van het pand zelf een soort kunstwerk, voordat we, zeg maar, het omturnen in het nieuwe pand. Dus wat we willen doen, we willen een soort street art project binnen doen, waarbij we een van de grote muren, zeg maar, dat we daar muurschilderingen als vensters op de muur gaan maken. En dat we de hele benedenverdieping in de kleur, in het kleurenpalet van die muurschilderingen gaan inkleuren. En we hebben dat programma het House of the Future genoemd. Ja. En daarin kijken we eigenlijk naar verschillende dingen. We kijken aan de ene kant naar de veranderingen die nodig zijn voor de toekomstige stad, zeg maar, om, zeg maar, een goede duurzame leefomgeving te hebben. En aan de andere kant kijken we naar de sociale kant. Want eigenlijk elke toekomstige stad, het maakt niet uit of je in Schiedam woont, of in Afrika, of in Amerika, of waar dan ook in de wereld. Elke stad wordt multicultureel of is eigenlijk al multicultureel. Ja, daar moeten we gewoon mee leren leven. En daar moeten we inderdaad mee leren leven. Dus waar dit heel erg over gaat, is over hoe gaan wij om met diversiteit en de frictie die dat met zich meebrengt. En daar komen allemaal kunstprojecten, maar ook debatten. Dus, en we willen eigenlijk een soort ontmoetingsplek worden. Dus we creëren een soort ontmoetingsplek. En dan gaan we het pand ook nog verder openmaken dan wat het nu is, zodat het helemaal open is naar de straat. En dan willen we eigenlijk in die periode, zeg maar de zomer tot de slotweken in september, willen we eigenlijk elk weekend willen we activiteiten hebben in het pand. We gaan een aparte pagina daarvoor maken op onze website, waar het hele programma op komt te staan. Mm-hmm. Dat staat er nu nog niet op, maar dat komt wel. En dat gaat, ja, ik denk dat wij er ongeveer mee gaan starten zo rond april. Dus we gaan in maart gaan we nog één tentoonstelling maken, die nog in de pijplijn zat. En we hebben nog een bijzonder project die we gaan doen voor een journalistencollectief in Amsterdam. Een Afrikaans journalistencollectief, ZAM. Maar dat wordt een kort iets. En dan gaan we echt het 750-jaar-programma doen. Ja, en dan moeten mensen zelf maar kijken op die website. De website is? De website is www.openartexchange.com. Dankjewel voor het gesprek, Joke. En heel veel plezier ook en doorzettingsvermogen bij alles wat er moet gebeuren. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight. Oh, love grew, she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. Hallelujah, hallelujah,